राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण देवतिया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम वास्तु में है ही वैसे ये संसार को सच्चा और परमात्मा कच्चा ये मानी हुई बात संसार सच्चा नहीं है परमात्मा सच्चा है बात तो ये है ऐसी ओंधी मानने का ही उल्टा फल है तो उपार है मुफ्त में उपार है मुफ्त कोई लेना जाना कुछ मतलब नहीं फालतू फालतू हुआ परमात्मा है संसार नहीं है इतनी बात है ये बात इतनी मूल है उल्टी बात हो गई संसार है परमात्मा पता नहीं बिल्कुल बात इससे भाई खराब है आदि काल से ऋषि मुनि संत महात्मा अच्छे अच्छे पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो गए संसार छोड़ दिया बड़े सिद्ध महात्मा हो गए ये संसार पकड़ा हुआ है अरे वे सभी निर्मुनि थे क्या आप हम मुनि माने भाई बात सच्ची बात है परमात्मा है ये नहीं रहेगा प्रतिष्ठ भाई जी थे शेर जी थे घनश्याम जी थे शिव जी थे ये तो प्रत्यक्ष बात है ये रहने बात नहीं जानी है अरे परमात्मा कब नहीं थे किसी भी सदा ही रहेंगे सीधी सच्ची बात है समझ में नहीं आते मान लिया मां बात सच्ची बात तो ये है आप स्वीकार कर लो सच्ची बात है जिन भाइयों ने बहनों ने स्वीकार कर लिया है उसे कहता नहीं है नहीं स्वीकार किया है तो स्वीकार कर एक बार सर्वदेश दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करेंगे भगवान है व्यवहार में संसार नहीं शरीर और संसार नहीं है शरीर और संसार तो आपका बालकपना कहाँ गया प्रत्यक्ष बात है जब बालकपन छूट गया जवानी छूट गई बुढ़ा भी छूट गया सब छूट गया सब छूटने वाले यार वो कभी छूटेगा नहीं है जो जुड़ने वाला है जुड़ने वाला मान लो समझने वाली मान ले मेरी भगवान है मैं हमारे हम भगवान इतनी बात ही जितनी है समाप्त एकदम अब छोटी सी निकाल गई गीता जो जेब में रख सक है इसमें बहुत बढ़िया बातें बताइए बहुत बढ़िया बात एकदम ठीक बात है ज्ञान योग कर्म योग है बुद्धि का विषय है ये स्वयं आत्मा का एक स्वयं है और व्यवस्थ रहता बुद्धि और ये समय व्यवस्थित विषय बुद्धि के मन के प्रधान था वो सत्य बातें होती सही बात सच्ची नहीं होती है तो बोल जाते बढ़ती बात समझे से पर बात माने गाली बात ठीक है। मैं बैठी करने का मेरा तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य सत्य से है, क्षमा व्यूज तो कृपा तीस दूसरा तीसवा वो एक तीस एक श्लोक देख रहा मैं बस ठीक विचार करो टीका देखो मन करो संदेह पूछ देख लो ऐसा थे बेटा तुम दल सेवा दुख से जाएगा नौ दिन तीस दो सौ देख आप देख तो लो कृपा घर में साफ साफ बात है। अब है पूछ लो बताओ आप एकदम सीधी बात सरल बात है कृपा करो कृपा करो कृपा कृपा करो कम से कम देख तो लो ऐसा ते बेटा सांख है बुद्धि बुद्धि योग में वहां बुद्धि है व्यवसाय तो बुद्धि क्षमा तो न भी दिए थे व्यवसाय तो बुद्धि बुद्धि है यहाँ समय व्यवस्थित स्वयं है छोड़े बात है भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। आज निंदा में कहते हैं है भगत जी है भगत जी भगत जी का ना निंदा है उन बात तो छोड़िए पढ़े लिखे सब बात भगत जी का नाम हाव के भाग देखो है समझ में नहीं आ दिन में पूछो दिन में चर्चा करें आप ठीक से देखो तो लो खेती सल बात है जिनका चमाली उन चल चमाली समय व्यवस्थित हो आप देखो तो सही आप उतने मत बतावे आप मेरे पास सब देख लो जिसको वर्णमाला आती हो सब पढ़ सकते हो यहाँ वर्णमाला नहीं आवे ऐसा आदमी बहुत कम है सीधी सीधी बात है समय व्यवस्थित हो ऐसा सादर समन्त देखियो समय व्यवस्थित है सम व्यवस्थित है और व्यवस्थित है बुद्धि मन बुद्धि तो कान योग में कर्म योग में बुद्धि है हर इसमें स्वयं है भक्ति में एकदम सीधी बात है कम से कम ही पढ़ लो आप पढ़ लो और दिन में पूछो न्याल होते हो सुशी यही तो सच्ची बात ठीक है ना ऐसी बात हुई सीधी बात एकदम सच्ची बात सिद्धांत की बात पक्की बात सबके सब जीवन मुक्त हो सकते सबके पढ़ने की गलत ही नहीं है इस बात की गलती नहीं जीव का कल्याण हो जाए बहुत सुगम दास है सबके सब जीव ऐसी बढ़िया बात परंतु परवाह ही नहीं है यह आपको बुरी लगती है परवाह कैसे नहीं है आप इतने गते हुए हैं अरे भाई परवाह है तो मैं कहूँ देख लो आप कृपानाथ देखो आप देखो बहुत बढ़िया बहुत उत्तम बहुत श्रेष्ठ एकदम बात गीता मूल सब मूल में ठीक नहीं है टीका मिलने नहीं आ रहे, समय विविशत हो भोग ऐश्वर्य प्रसाद का नाम प्रयाम व्यवसाय बुद्धि व्यवसाय बुद्धि बुद्धि है बुद्धि वो समय सीधी बात ये 44 वर्ष लोग दूसरा अध्याय वो 9वां अध्याय ये देखो तो आप देख लो पढ़ो आप ध्यान पढ़ो पुस्तक है नहीं तो देखो कृपा करो आप देखो तो सही निहाल सो सबके सब जीव सबके सब भगवान भगत जाए भगवान मेरा है मैं भगवान का हूँ इतनी बात है संसार में नहीं हो संसार मेरा नहीं है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है इतनी बात जीवन मुक्त जीवन तत्व जीवन मुक्त महात्मा गीता की बात है गीता प्रेस है आपका गीता प्रेस में बहुत सरल सीधी है हम भगवान के भगवान हमारे संसार हमारा नहीं हमारा ये नहीं है नहीं है नहीं है बिल्कुल सीधी सीधी बात है नहीं रहेगा शरीर और संसार नहीं रहेगा केवल भगवान और आप रहोगे आप और भगवान तो रहोगे शरीर और संसार नहीं रहेगा मैं शरीर संसार को नहीं मानकर आपको भगवान भगवान मानो क्या कर सब निकासा कितनी सी बात है मार्मिक बात है आपका अगर विचार हो तो दिन में आप पूछो दिन में चर्चा करो सब भाई बहन आ जाओ फिर चर्चा करो ए भाई बहना ऐसे ही तो रहेगा नहीं ये तो रहेगा नहीं कितना ही आप जिसको जोर लगाओ रहेगा और परमात्मा और आत्मा ये जाएगा नहीं एकदम सच्ची सीधी बात है केवल स्वीकार और कोई अभ्यास करना पढ़ाई करना मेहनत करना तपस्या करना कुछ केवल स्वीकार गोस्वामी महाराज ने कहा जाकर कृपा लब ले सकते मन मन नतुर सीता सो पायो परम विश्राम वो परम विश्राम गया तुलसी हनुमान कहते हैं अंत में रामायण का अंत वो परम विश्राम गया सबको सदा ज्ञान मिल गया सदा ज्ञान मिल गया कई बातें आप याद कर लो थोड़ी थोड़ी आप हमारे विचार करो एकदम साफ साफ आप और भगवान रहने वाले संसार शरीर नहीं रहने वाले तीस बात शरीर और संसार नहीं रहेगा अरे आप और भगवान रहेंगे है ऐसी बात है ऐसी शरीर से साथ नहीं रहे किसी साथ नहीं रहा फिर आप कैसे नहीं जाएगा गीता में लिखा साफ साफ गीता के पुस्तक ले आओ छोटी सी पहले आप देख लो स्वयं देख लो पश्चिम साधना शंका वाली पूछो एकदम सब जीवन मुक्त जा सभी जीवन मुक्त जाए छोटा बड़ा विद्वान बालक बूढ़ा ऐसे समाज को लाभ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं इतना लाभ है बहुत ही सीधी बात दूसरा नौवा तो सीधी सीधी 41 वर्ष 44 वर्ष 2 वर्ष भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्या प्रत्यक्षाम दशात्मा बुद्धि स्वाधव नमिति समाधि के गुण व्यवसाय बुद्धि अव्यवसाय सीधी सीधी बात हो अभी से शुद्धता रो साधु संबंध है क्यों समय व्यवस्थ तो ही वो स्वयं व्यवस्था जीवन मुक्त एकदम कृतकृत्य पूर्ण भगत सब के सब स्वीकार कर दो केवल स्वीकृति करनी है कोई मेहनत नहीं करनी है कोई पढ़ाई नहीं करनी है कोई जड़ा नहीं है कोई व्रत नहीं है कोई उपवास नहीं है कोई कठिनता नहीं है कोई तपस्या नहीं है केवल स्वीकार जीवन कर्ष या पापी हो चौथा अध्याय में दिखा है समृद्ध अग्नि ज्ञान रूपी अग्नि परम साधु होते था ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी परम साधु होते था वो ज्ञान अग्नि एकदम सीधी बात बहुत बढ़िया बात हमारे घर की बात हमारे घर सीखना नहीं कुछ कोई तपस्या नहीं कोई त्याग नहीं कोई भूखा रहना नहीं कभी जाना नहीं आना नहीं सीधी सरल बात गुरु के साथ जाओ गुरु जी उपदेश देंगे उपदेश दिया ना उपदेश देंगे पर ज्ञान मान लभते ज्ञान उपदेश दे दिया लभते नहीं आया दवा लभते ज्ञान रथवा सही है ज्ञान लगता परम साधि अतिरणा दिवस नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में भी तेरे तत्स्वयं योग कारण आत्म ने बिंद थी लाभ है सीधी सीधी सहस केवल स्वीकृति केवल स्वीकृति मान लब स्वीकृति की है जिस बापरी बेटी है बापरी गोदी में खेलती है बाप है भाई कितना प्यारा है पिताजी जब हाथ कर दिया तो स्वीकार कर दिया क्योंकि मेरा घर वो इतनी बात सब बात जन्मे पकवाया सब ने प्रेम किया गोदी में खेले हो पिता है मेरे भाई है बहू है मेरा भतीजा है सब परिवार है और गान देते हैं क्यों स्वीकृति है भाई की भी चिंता मिट गई है बाप की भाइयों की सब की चिंता मिट गई क्यों सब की सब चिंता मिट जाए क्यों स्वीकृति साधु बने क्या निशान सब मैं लेते परम शुद्धि हो गई इतनी सरल बात इतनी गीता जी बात तो देखो तो सही एकदम ध्यान दो बड़े क्या हुए ऋषि मुनि संत महात्मा सब भगवान के हैं अर्थात तरु निषेध है तरु का निध करने से मेरे पत्र पुष्प फल लकड़ी पत्र सब अच्छुत जिया भगवान का पूजन करो इतनी बढ़िया बात है इतनी सुगम बात है इतनी सरल बात है इतनी महत्व की बात है कहीं जन्म में मिले नहीं आज तक ऐसी बहुत बढ़िया बात है सबके लिए आनंद देने वाली शादी देने वाली, याद करने वाली, ऐसी थोड़ी बात। अब देखो तो सही, ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों में बुद्धि वरदान है, भक्ति योग में स्वयं के वरदान था। बुद्धि मन में ही बात भूल जाए, स्वयं बोलता नहीं, स्वयं चेतन है, बुद्धि अधिकार है, वो कर्म सापेक्ष है, वो कारण निरपेक्ष है। कितनी बढ़िया चीज है, स्वीकार करेंगे। हाँ बस बताओ, मैं स्वीकार करें केवल, इतने बदल जाती है फिर याद ही नहीं होता। फिर बेटा हर पोता हर पर पोता हर परिवार कहीं माँ बन गई, नानी बन गई, दादी बन गई, फिर याद ही होती जो संसार याद ही होती। धैर्य समझ, करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों रुपये सब दुनिया कुछ धन गर्दन बाधी धन और धन खर खान जब आव है संतोष धन सब धन दूर संतोष धन सब धन दूर एकदम घर की बात सबके अनुभव छोटा बड़ा हो बालक हो बने जवान हो बूढ़ा हो माता हो भाई हो सबके लिए सबसे अंकुर है। ऐसे बड़ी बात है ही नहीं, ऐसे बड़ी बात कोई है ही नहीं। सदा के लिए पायो परम विश्राम, सदा के लिए मौत हो जाए सदा के लिए सब भाई बहन छोटा बड़ा सब पापे से पापे अभी चेतसी पापे भ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान पवेरे यदि ध्यान से समुद्ध होने प्रसाद करते ऐसे ज्ञानाग्नि सर्व कहानी प्रसाद करते कितनी बढ़िया बात है। आप चेतसी पापे भ्य पापे भ्यम बहुत सोचना पड़ा है, फिर यह सर्वे भ्या फिर यह पाप के तमा सब हो गया बहुत कुछ। गीता भरे गीता जैसे ग्रंथ में लगा एकदम सीधी एकदम सर्व सीधी बात पुस्तक में सोचता हूँ सब पास होगा ये तो ले लो कोई बात चौदह रुपये है पंद्रह रुपये आज पुराने रुपया का 100, 110, 112, 115, 108, 109, 100 से ऊपर 1 रुपये का वो रुपया आज 100 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 5 10 वो कड़ी याद कड़ी बात नहीं 1 रुपये का 115 रुपये हम क्या हो 115 1 रुपये रहा पुराने 1 रुपये लाइव कोई आज का 15 रुपया 1 रुपये आप देख लो नारायण नारायण नारायण सुनो भाई।